bună dimineața, soare. O să zic că sunt viu și nevătămat. Am ajuns pe pământ. Sunt salvat. Dar oare pe ce țărm am naufragiat? Ia hopa sus. Asta-i bună. Nu mă pot mișca și totuși nu sunt bolnav. Nu mă doare nimic, ia să vedem. Doamne, dar nu mă pot mișca, ce mai fi și asta? Poate că nu m-am trezit. Mai dorm încă, dar de unde? Mintea mi-e limpede, văd totul clar. Și soarele, și țărmul. Stai, Bolivar, să judecăm. Ce? Ce se aude? Hai să discutăm. Ia-o tu înainte. Hai. Faci pe viteazul. După mine. Hai, acum pe piciorul stâng. Așa, înainte. Dacă face o mișcare, îți curătăcește pe toți. Nu poate că l-am legat bine. Dacă totuși mișcă, avem armurile și săgetile la îndemână și liniștea. Dar parcă ar fi niște, ia uite, niște vietăți mișcătoare călătoresc pe piciorul meu stâng. Stai, Gulliver, să nu-i sperii. Așa, poate reușesc să-i văd mai bine. Dar sunt niște omuleți micuți, mai mici decât o palmă de-a mea. E un om, e un om ca noi. E prea mare. Nu e prea mare. Atât de mare că e de-a dreptul urât. E mare și urât. Poftim cum sunt? Asta-i bun, a fost de ajuns o resuflare și am împrăștiat pe toți. Curios, după părerea lor, sunt mare și urât. Ce faceți? Cum ce facem? Mai încercăm o dată? Nu, pregătiți-ne! Cum o fi reușit să mă imobilizeze? Trebuie să-mi eliberez măcar o mână. Așa, mâna stângă e liberă. Și acum capul. Dar oare ce mi-au făcut? Ce-i cu părul meu? Ia uite, au muncit, nu glumă. M-au legat federe și au bătut fiecare legătură într-un țăruș. Bună treabă, numai că nu se pot măsura ei cu mine. Ei, sunteți gata, da? Gata? Adunați-vă și la trei atacăm. Haideți, așa, unu, doi, trei. Ce faceți? O să-mi scoateți ochii cu tătițele voastre. Ce v-a apucat? Ei! Sunt cuminți! Să stăm de vorbă, să ne înțelegem. Eu unul, uite, nu mă mișc. Poftim. Mi-a țiruit mâneca de la cămașă și alta n-am. Hurgo vrea să-ți vorbească. Hurgo? O fi cel pe care îl însoțesc, doi pași? Și mai e unul care îi ține trena. Să fie cât degetul meu mijlociu. Domnule Hurgo, apropiați-vă. Vă rog, apropiați-vă. Așa. Veniți aici, pe pieptul meu, să vă văd mai bine. Curaj. Nu vă fac niciun rău. Omule mare, nu știm cum ai ajuns la noi, dar dacă tot ai venit, ar fi bine să te porți cu bunătate. Altfel, noi suntem mulți și îți venim de hac. Așa este. Omule mic. Vreau să spun mic de stat, pentru că după straie înțeleg că ești mare. Știi, nu-mi plac amenințările. Dacă vrei să ne înțelegem, ia-o cu binișorul. Dacă n-ai venit cu gânduri rele, te primim ca pe un oaspe. Da, văd. Sunt legat fedeleș? Nu puteam ști dacă n-ai venit să ne distrugi. Nici gând. pur și simplu aici m-au aruncat valurile. Vaporul meu s-a scufundat. Numai din întâmplare sunt aici. Spuneați că vreți să-mi dovediți bunăvoința. Atunci mai întâi ar trebui să mă hrăniți ca pe un oaspete. N-am mâncat de câteva zile. Da, împăratul nostru a poruncit să fii hrănit cum se cuvine, de îndată ce declari că n-ai venit cu dușmănie și că ești prietenul nostru. Bine, declar solemn, n-am venit cu dușmănie, sunt prietenul vostru. Aduceți carnea, pâinea și vin. 100 de oameni prin stânga, 100 prin dreapta. Începeți să urcați. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Răniți-l. Nu, mulțumesc că n-am nevoie de ajutor. Mă descurc și singur. Nu se poate. Hrăniți-l. Hai, 1, 2. Dați-i să mănânce direct în gură. Asta așa ca să nu cumva să înfulești din greșeală vreun om de-al nostru. 1, 2, 1, 2. Mai încet că n-am să mă nec. Așa. O fi fost de oaie? Bună bunicica. O pulpă de porc. Da, mare cât o aripă de vrabie. Ai vreau? Mai aduceți? Nu m-am săturat. Și acum mi-e sete. Dați-mi să beau. Butoiaș mare cât o ceașcă de ceai. Ce ne facem? Mai vreau. Ce ne facem? Omul a băut două butoaie din cele mai mari. Nu mai avem. Omule mare, uite ce e. Ai înfulecat pe nerăsuflate cât mănâncă într-o zi 1728 de oameni. Nu mai avem nimic. Nu mai avem. Cum? Gustarea asta? Bine, bine, vă mulțumesc. Bun, cu plăcere. Da. Și acum la drum. Solul înălțimii sale, împăratul, a sosit să te ducă în capitală. Cum? Așa legat? Nu legat, nu. Te vom elibera, dar trebuie să ai răbdare. Vom munci câteva ore bune ca să desfacem ce-am făcut azi noapte. Văd, îmi închipui că sunteți învățați și inteligenți, judecând după știința cu care ați reușit să mă legați de pământ. Suntem, numai că, uite. Te-am rugat să stai liniștit ca să putem dormi, ca să putem lucra. Da, liniștit, da. Sigur. Poate n-ar fi rău să trag un pui de somn. Ești invitatul meu, domnule Gulliver. Domnule Hurgo. Somn ușor, domnule Gulliver. Ce faceți cu mine? Unde sunteți? Aici! Aici! Hei! Hurgo! Vino mai aproape, nu mai înțeleg nimic. Dacă ziceai că sunt oaspete și... Da. Ce se întâmplă? La cum am ajuns aici? Păi, de pe plajă te-am urcat într-o căruță trasă de 1500 de cai și pe urmă... Cum m-ați urcat? Cum de-ați reușit? Simplu, mai întâi te-am dezlegat. Pe urmă am fixat un fel de scripeți în pământ și cu ajutorul unor odgoane te-am întors pe dreapta. Asta pentru că adormisești pe partea stângă. Cum? Ce spui? Da. 900 de oameni au tras odgoanele și te-au răsturnat pe căruță. Pe urmă te-am legat din nou și te-am adus aici. Aici, în acest templu. Ah, în templu. Da, în templu. Treaba a durat 3 zile și 3 nopți. Dar dacă n-am fi avut... Poftim? Asta înseamnă că eu am dormit continuu 3 zile și 3 nopți? Nu cred, nu se poate, te înșeli, te înșeli. Ba da, nu mă înșel deloc. Împăratul a poruncit ca în butoaiele cu vin să se pună un praf de dormit. Dar mă uluiești, atâta muncă. Și la ce bun? Nu era mai simplu să vin până aici pe propriile mele picioare? Nu, pentru că înălțimea sa, împăratul, a dorit să fie adus aici ca prizonier. Prizonier? Da. Dar nu ți-am spus că am venit cu gânduri bune, că vă sunt prieteni? Ba da, dar împăratul nostru nu te crede. Nu? Ei, și ce ar trebui să fac ca să-i câștig încrederea? Ce să faci? Nimic. Acum așteptăm semnalul de la înălțimea sa ca să te dezlegăm. Împăratul nostru e în piață cu toată suita. Te admiră de mai bine de o oră. Cum? Mă admiră? Dar eu unul nu văd nimic. De fapt, prin ferestruicile astea ce poți să vezi? 10.000 de oameni stau pe străzi și așteaptă să te trezești. Cum 10.000? Nici pe ei nu-i văd. Așa, uite, înălțimea sa îmi face semn să te dezlegăm. Ce mai aștepți? De când îmi doresc să mă ridic pe picioarele mele? Atenție! Atenție la mine! Căiați odgoanele! 1, 2, 3! Așa, iar tu, Gulliver, stai liniștit până terminăm. Da. Așteaptă să se retragă toți. Să știi, dacă vei călca un singur locuitor al acestei insule, vei fi aspru pedepsit. Stau, dar grăbiți-vă, am cam amorțit. Bine. Dar piciorul stâng e legat în lanțuri. Asta e libertatea de care vorbeai? Ești liber să te miști doar în piața din jurul templului. Mulțumește-te cu atât. Ajungi direct în piață ieșind pe ușa asta. Pe asta. Apleacă-te bine să nu dărâm zidurile. Hai! Seamănă cu noi, dar e ca un munte. Cine face? Hugo. Da. Stai bine pe umărul meu? Da. Ia spune-mi, nu cumva cel care vine spre noi e împăratul? Unde? Ba da, el e. Frumos bărbat, mai înalt decât toți scutenii. Ce ținută falnică, majestoasă. Ce zici, Hugo, să-i dau mână? Stai puțin. Apropiați-vă, majestate. Acum puteți să-i vorbiți. Vă aude. Fii binevenit, omule mare. Mulțumesc de ospitalitate, majestate. Da, sper că Te simți bine în împărăția noastră? Dacă n-ar fi lanțurile de la piciorul stâng, da, majestate, m-aș simți bine. Acum, sigur că trebuie să mă înțelegi. Statura dumitale este foarte periculoasă pentru noi toți. În curând vei fi invitat la palat. Mulțumesc, înălțimea voastră. Mulțumesc, dar... Oh! Ce se întâmplă? Iar săgeți! Ați văzut? Una! Era gata, gata să-mi nimerească ochiul stâng. Ființe nechipzuite, omule mare. Colonele! Poruncii, maestate! Să descoperi imediat cine a tras. Să fie aduși aici! Ăsta e! L-am văzut eu când a tras, e un nemernic! Iată înălțimea voastră! I-am legat pe deleș și i-am adus. Sunt cinci! Da, bine, cinci, ia mai numărul ăla. Unu, doi, trei, cinci! Omule mare, pedepsește-i cum vrei tu. Bine, majestate, mai întâi îi bag la pușcărie, aici în buzunarul drept, așa. Pe urmă iau pe rând câte unul, unde mi-e briceagul. Aha, l-am găsit. Dumneata, ești primul condamnat. O să-ți stai încet, cu grijă, sforicelele și o să-ți dau drumul. Mergi sănătos, al doilea. Hai, binișor, jos. Al treilea, ai răbdare că n-am terminat. Al patrulea, hai, fugi. Și ultimul, gata! Mulțumit de patul pe care ți l-am pregătit? Ia, 150 de saltele, 4268 de cearșafuri, pături, cuverturi. Mă mai întrebi după ce am stat pe pardoseala goală atâtea zile. Dar, ia spune-mi, cum vă descurcați cu mâncarea mea? Cred că e o problemă foarte complicată. Mă, asta cam așa e. Ai început să le dai de furcă celor de la palat. Păi nu mă îndoiesc și atunci de ce nu mă lasă să plec? În câteva zile îmi construiesc o barcă și mă duc. Nu. Pentru că ei se gândesc cum mai putea să le fie de folos aici. Dar să se gândească mai repede. În curând o să înceapă o foamete cumplită în împărăție. Tot ce e posibil. Zilnic, fiecare sat e obligat să dea 6 boi, 40 de oi, pâine, vin și câte și mai câte. Mai sunt și cei 600 de slujitori care și-au instalat corturile în jurul templului ca să te păzească. Au gânduri mari cu mine, dacă mă prețuiesc atât. Vom vedea. Ei, acum or să sosească doi ofițeri care îți vor scotoci puțin prin buzunare. Aha, și tu ai datoria să mă pregătești. Gulliver, prietene, observ că ai un cap mare și sper că în el se găsește destulă minte. Te rog, fii amabil. Nu, Hurgo, prietene, n-am de gând să mă potrivesc. Am să mă dezbrac în fața lor, am să-mi golesc buzunarele. Nu. Ajunge să-ți golești buzunarele, omule mare. Fac și versul, da. Și ai grijă, nu cumva să le faci vreun rău. Nici gând. Ce se aude? Ce fac acolo? O estradă înaltă pentru majestatea sa. Estradă? Va fi un spectacol? Nu. Împăratul nostru vrea să comunice mai ușor cu tine. Thank you. Sunt foarte onorat de prezența voastră, excelent. Dar recunosc că aș fi preferat să vă fac eu o vizită. Firește, lanțurile astea mă împiedică. Dacă ne vom convinge că ne ești prieten... Bine, înălțimea voastră, dar am făcut tot ce mi-ați cerut. Mi-ați percheziționat și buzunarele. Percheziționat... Exagerez, am făcut un mic control. Trebuia să fiu sigur că nu ai asupra ta obiecte ce pot dăuna poporului meu. Dar unde sunt ofițerii pe care i-am trimis? Majestate, în buzunarul meu drept. Am să vi ofer unul câte unul. Iată, mai întâi Flesen Freloc. Aici, majestate. Și Marcy Freloc. Sper că v-ați făcut datoria așa cum se cuvine, nu? Firește, înălțimea voastră! E? Și? Ce-ați găsit? Ne-ngăduiți să vă citim inventarul? Da, vă ascult. În buzunarul drept al hainei omului munte am descoperit una bucată de material destul de mare pentru a fi folosită drept covor în sala tronului. Fi orba de batista mea. Da. Iată, îmi pare rău, dar va trebui să mă înapoiați repede, fiindcă am nevoie de ea. Tot în buzunarul drept am dat de o mașinărie cu un lanț mare la capăt. Mașinăria face un zgomot neîncetat ca uruitul unui mor de apă. Se pare că e un oracol pentru că omul munte îl privește adeseori cu atenție. Nu e un oracol, e un ceas. Ceas? Ce înseamnă asta? Cei mai voinici ostași din gardă să mi-l aducă. Vreau să-l văd de-aproape. Ia uite ce frumos e. Vă să zic că ăsta e ceas. Și la ce-ți folosește, omule mare? Măsoară trecerea timpului, majestate. Uh-huh. Împarte ziua în ore, orele în minute... Minutele în secunde. Da. Înțeleg, dar ești sigur că mașinăria asta minunată nu ne poate face vreun rău? Nu, majestate, nici vorbă. Da, atunci e bine. În buzunarul stâng am găsit un fel de dig în care sunt înfiți 20 de stâlpi lungi. Dig, stâlpi, ce tu spuneți? Domnii mei, habar n-am la ce vă referiți. În buzunarul stâng n-am decât un pieptene. Pieptene? Pieptene, priviți-l. Da, e prima oară când văd un asemenea obiect. Și la ce îți folosește? Îmi piepten părul. Priviți. Da. În buzunarul drept de la piept se găsește un pachet uriaș făcut din materiale albe și subțiri împăturite unul peste altul, cam de grosimea a trei oameni, legate cu un odgon gros și însemnate cu niște figuri negre. S-ar putea să fie niște scrisori? Da, bine. Dacă sunt scrisori, bine, haideți mai departe. Niște scrisori? Nu pot fi periculoase. N-ai dreptate, dar asta e o altă poveste. Uite, mi se pare că încep să-mi pierd răbdarea. În buzunarul mare din partea dreaptă am descoperit o țeavă de fier de lungimea unui om fixată pe o bucată de lemn mai mare decât țeava. În buzunarul stâng o altă mașinărie asemănătoare. Sunt două obiecte nemai întâlnite despre care nu știm ce să credem. Da. Ce sunt astea, omule mare? Ne poți spune ce sunt? Cu plăcere. Țevile de fier sunt pistoalele mele de buzunar. Cum adică? Fii mai clar. Mai clar. Bine. Pistoalele se folosesc în luptă, pentru atac sau apărare. Cum să vă explic? Voi aveți arcuri și săgeți. Da. Ce faceți cu ele? Luptăm! Luptăm, pe mine m-a întrebat. Majestate, noi preferăm pistoalele. Da. Vreți să vă arăt cum funcționează? Da. Deci încarc pistolul cu praf de pușcă de aici din pungă și... Dar o clipă, înainte de a face demonstrația, o rog pe înălțimea voastră să nu se sperie. Nu se va întâmpla nimic rău. Așa, apăs pe trăgaci și... Ei, v-ați cam speriat. Ia te uit, Maria ta n-ai fugit. Bravo, ești viteaz, nu glumă. Gulliver, Gulliver, te rog, apleacă-te și ia-mă sus. Da, da. O să-ți spun ceva. Așa, ce te-am rugat eu? Să te porți cu grijă. Și tu? Iertare, tu? Hugo, iertare, dar începusem să mă... Bine, bine, hai, pune pistoalele jos și punga cu pulbere lângă ele. Le vom lua și le vom duce în arsenalul înălțimii sale. Păi și ceasul și jurnalul meu zilnic. Punga cu bani, pieptenele. Bine, bine, bine, astea le poți ține. Împăratul m-a trimis să-ți spun că le poți păstra. Înseamnă că nu s-a supărat pe mine. Crezi că o să-mi redea libertatea? Nu știu, libertatea, nu știu, nu știu. Pentru astăzi ajunge. Ești, nu cumva sunteți redresal, primul secretar al afacerilor private? Ba da, chiar eu, omule munte. Spuneți-mi, Gulliver, mi-ar face plăcere. Ce vă aduce la mine atât de dimineață? Doresc o audiență de o oră. O audiență de o oră? Da. E o vizită protocolară? Nu, una particulară, omule. Vreau să spun, Gulliver. Cu ce-ți pot fi de folos? Nu știu cum este în țara din care vii tu, dar la noi, cum să spun, noi trăim mereu sub amenințarea a două urgii. O cumplită dezbinare lăuntrică și primejdia de a fi cotropiți de un dușman deosebit de puternic. Exact, exact ca la noi. Filozofii noștri se îndoiesc că ar mai exista și alte state și împărății, pentru că de 6.000 de luni, cronicile nu pomenesc alte ținuturi în afară de Liliput și Blefuscu. Ei zic că tu ai fi picat din lună. Din lună? Dar de unde? Tot de pe pământ, numai că la noi oamenii sunt mai mari și necazurile la fel. Aș vrea să știu mai multe despre dezbinarea din țară. Da, deci, de mai mult de 70 de luni, aici se războiesc două partide. Tragmerskan și Slamerksan, denumite astfel după tocurile înalte sau joase ale pantofilor. Unii cred că tocurile înalte se potrivesc mai bine cu vechea Constituție, însă împăratul nostru a hotărât ca el și toți cei care îl slujesc să poarte tocuri joase. Și mai spuneai ceva despre primejdia de a fi cotropiți. Da, de cei din Blefuscu. Ei sunt cei mai mari dușmani ai Liliputului. Dar de unde atâta dușmănie și de ce? Dar îți spun. Ascult, ascult. Deci, de mult exista obiceiul ca ouăle să fie sparte la capătul mai turtit. Dar pe când era copil, bunicul majestății sale, spărgând un ou, s-a tăiat la un deget. Drept urmare, împăratul, tatăl său, a dat o lege care obliga întreg poporul să spargă ouăle la capătul mai ascuțit. Dar nu văd care e deosebirea, dar în sfârșit... Ei bine, unii n-au vrut să respecte legea asta și atunci sute, mii de oameni au părăsit Liliputul, s-au refugiat în Blefuscu și au devenit dușmanii noștri. Stai, redresal. De ce nu se dă o altă lege care să spună că omul poate sparge un ou la orice capăt? Fiecare să-l spargă cum vrea. Dar e imposibil. Dar eu cu ce vă pot ajuta? Să nimicim flota dușmanului care se pregătește să ne atace. Aha, punctul 6 al declarației, în schimbul căreia mi-am recăpătat libertatea. Mi-l aduc aminte. E momentul să-ți ții cuvântul. Acum? Păi da, Am pierdut deja 40 de vase mari și alte vase mai mici. 30.000 dintre cei mai buni marinari și soldați. Cei din Blefuscu au o flotă puternică și se pregătesc să ne atace. Majestatea sa, împăratul, m-a însărcinat să-ți zugrăvesc această stare de lucruri. Bine, bine, spune împăratului că sunt gata, chiar și cu riscul vieții, să-i apăr persoana și statul împotriva oricărui cotropitor. Mulțumesc! Mulțumesc! Pe când marea operațiune? Maria sa, împăratul, a hotărât capturarea flotei dușmanului să aibă loc de azi în 3 zile. Bine, mă învoiesc. Câte vase sunt? 500. Perfect. De azi în 3 zile, odgoanele și cârligele să fie pregătite. Eu fac restul. Mai e ceva? Da, da. Împăratul, întreaga curte, locuitorii capitalei vor sta pe mal. Mă rog, și dacă nu reușesc și vă invadează inamicii? Dar împăratul socotește că planul a fost atât de bine gândit încât nu poate să dea greș. Mai ales că se vizuie pe forța și inteligența ta, omule mare. Bine, bine, dacă vreți să asistați la spectacol, o faceți pe propria voastră răspundere. De ce? Drumul e lung, are mult de muncit. Nu-i s-o fi întâmplat ceva? Dacă marinarii de pe vasele dușmane i-au făcut vreun rău? Aiurea, au fugit ca potârnichile. Amintiți-vă ce ne-am speriat noi când l-am găsit pe mal. Ce, credeți că ieșim mai preși? Liniște! Și nu te cerure! Da, ia uite. Parcă vă ceva. Dați-mi oceanul. E flota din Blefuscu cu 500 de corăbi. Ce frumusețe, ce frumusețe. Ce frumusețe. Dar unde e omul munte? Păi nu se vede pentru că trupul lui e în apă, majestate! Da, a intrat la flota, a ajuns la mijlocul canalului și el tot nu se zărește. Nu s-o fi necat? Vai de noi, ce ne facem? Dacă s-a necat, înseamnă că flota vine cu gândul vrăjmar. Ce-ar fi să ne retragem, majestate? Să fugim! Așa! Trăbdătorilor! Trăbdătorilor! Cum puteți să fugiți din fața dușmii? Ia uite, s-a ridicat în picioare. Acum apa ajunge până la mijlocul. Ia uite, ne-a făcut o surpriză înotând la nivelul corabiei. Ce surpriză! Naibii pișichier a vrut să ne dea emoții mare. Trăiască nebiruitul împărat al Liliputului! Ura! Marinarii să preia corăbile! Bravo, omule munte! Ura! Să trăiască omul munte, prietenul nostru! Să trăiască omul munte, prietenul nostru! Bine ați venit în palatul meu, majestate. Sper că v-ați instalat bine. Masa mea este destul de spațioasă. Da, desigur. Omule Munte, am venit aici pentru a-ți oferi cel mai înalt titlu de onoare din Liliput. Nardac. Și o decorație pentru viteșie. Mulțumesc, majestate. Gulliver, Gulliver, ajută-mă să potrivesc decorația, că altfel mă fac de râs. Hai, lasă-te. Așa, da, vă rog, majestate. Oh, câte de mititică. Noroc de fundiță. Altfel nici n-aș fi văzut-o. Mulțumesc, majestate. Mulțumesc. Vă rog să mă considerați în continuare la ordinele voastre, cu toată puterea și loialitatea mea. Mi-ai făcut această dovadă, omule Munte, dar noi așteptăm să ne mai dai și altele. Cu toată plăcerea, majestate. Da, am văzut cât ești de priceput, așa că acum va trebui să mai faci o expediție pentru a aduce restul corăbilor. Da, majestate, în portul lor n-au mai rămas decât câteva vase comerciale și bărci. Blefuscu, nu trebuie să mai aibă nicio forță. Nici comerciala. Da, așa. Vreau să transform țara într-o simplă provincie în fruntea căreia voi pune un vice-împărat. Nu mai înțeleg nimic, majestate, de vreme ce nu mai sunt periculă. O clipă, Gulliver, ai uitat de surghiuniții din Blefuscu. Da, chiar, surghiuniții din Blefuscu. Trebuie să-l luați și toți locuitorii din Blefuscu. Trebuie nimiciți, să fie nimiciți cu toții. Să se termine odată cu spartul ouălelelor lor la capătul turtit. Să nu se mai termină cu turtul turtit. Toată lumea trebuie să respecte tradiția! Tradiția celei de a le sparge la capătul țuguia! La capătul țuguia! Am zis... Da, majestate, la țuguiat. Nu vă supărați, înălțimea voastră. Am auzit și eu de această veche dispută, dar nu vă fie cu supărare... Un străin de aceste lucruri nu prea ar trebui să se amestece în treburile interne a două state. Ce două? Care două? Niciun două, vreau să fie unul singur. Aceasta este dorința mea și mi-o voi îndeplini. Majestate. Da. Majestate, dar nu cu ajutorul meu. Și de ce m-a? Eu sunt un om liber, sparg ouălele la ce capăt se nimerește. Nu fac din asta o tragedie. Mă rog, opiniile și faptele tale te privesc personal, omule Munte. Omule Munte, aici ești oaspetele meu și faci ce ți-ordon eu. Da, dar nu împotriva principiilor mele, pentru că nicio lege din lume... Și niciun împărat nu va putea să mă transforme într-o unealtă a înrobirii altui popor. Ce spune asta? Omule Munte, îți atrag atenția că nu se vorbește așa cu un împărat. Gulliver, fii înțelept, gândește-te la urmări. Da, aveți dreptate. O asemenea hotărâre trebuie bine... cumpănită. Rog pe înălțimea sa să-mi dea un răgaz de o săptămână. Vreau să mă gândesc. Da, foarte bine. Îți fac această favoare, omule Munte. Sper să apreciezi cum se cuvine mărinimia mea. Pentru că mai bine să mergem. Să mergem, majestate, să mergem. plecat asupra micilor oameni de aici, nu m-am mai uitat de mult la cer. Da, nici la stat și la gânduri. După câte am făcut acum, înăltesc împotriva mea. Cât de puțin cântăresc în ochii împăraților serviciile aduse coroanei, atunci când în celălalt taler al balanței atârnă refuzul de a le satisface patimile. Și când te gândești că într-o oră aș putea distruge toată împărăția, strivind-o cu piciorul. Gulliver! Gulliver! Ce? Ce? Cine mă strivi? Eu sunt Hugo, aici, în buzunarul de la piept. Hai, sus pe umărușevel. Și eu care credeam că sunt singur. Știi? Te-am văzut abătut în ultima vreme și m-am temut să nu faci vreo prostie. Mărturisesc că îmi trec prin cap tot felul de prostii. Câteodată îmi vine să distrug totul în jur. Nu, să nu faci asta, Gulliver. Să știi, oamenii n-au nicio vină. Da, dar împăratul e crud și nedrept. Cel puțin așa se poartă cu mine. Nu pot să nu-ți dau dreptate, Gulliver. Așa e. Dar nu-i pedepsești pe toți din cauza unuia. Hugo, atât de puțin ai reușit să mă cunoști. Nu sunt nici rău, nici răzbunător. De fapt, cred că mă chinuie dorul de ducă. Dacă aș avea o barcă, măcar o barcă. O barcă? Au fost niște voci. Da, noi suntem mai. Te strigăm de câteva minute. Prietenii mei, Hugo și Redresal, da. Haideți, urcați sus. Dar ce ați pățit? De ce umblați pe drumul miez de noapte? E urgent și grav, Gulliver. Zgomotele pe care le faci de două săptămâni au ajuns până la curte. Până la curte. Da. Doamne, și eu care m-am străduit să lucrez fără să fac prea mare zgomot. Pentru urechile tale, poate. Dar de fapt, ce meșterește, ha? Ce? O pereche de rame. Rame? De ochelari? Obiectele astea lungi, mai lungi decât înălțimea ta și late cât palma. Dar la ce folosesc? Sunt două lopeți pentru vâslit. Lopeți? Lopeții. Fai, dar sunt enorme. Gulliver, am venit aici în cea mai mare taină. Da. Dacă vom fi prinși, mi se va tăia capul. Da. Vai de mine. Da. Pentru aceste două obiecte nevinovate. Păi, tocmai asta e. Nu numai. Dar de la disputa mea cu împăratul n-am mai făcut nicio ispravă. Iscoadele măriei sale te-au văzut umblând adesea pe malul mării în zona interzisă. Da. Mai mult, ai fost văzut înotând spre țărmul dușmanilor noștri din Blevuzcu. Mie nu mi-a fost adusă la cunoștință această interdicție. Am crezut că e numai pentru supuși înălțimii sale. Nu glumi, Gulliver, nu glumi. Aproape toți slujitorii înălțimii sale sunt împotriva ta. Da. Te acuză de trădare. Sigur, fiecare are motivele lui. Bolgolan, amiralul curții, te urăște de moarte. Da. Am observat că nu-i sunt simpatic. Dar de ce să mă urască? Cum de ce? Cum de ce? Pentru că marea victorie repurtată asupra țării Blefuscu i-a umbrit lui faima de amiral. Sigur că da. Da. Iar Flimnap, marele vistiernic, ne tot amenință că nu mai are cu ce să-ți plătească hrana. Da. Flimnap. Și are dreptate. Ți-am spus de la început, Hugo, că se va întâmpla așa. Ce e puțin lucru să înfuleci pe zi hrana a 1728 de lili putani. Sigur. Și împăratul, care este atitudinea înălțimii sale? Ai, majestatea sa este cel mai supărat. Cel mai? Sigur, faptul că nu ai consimțit să capturezi toată flota din Blefuscu pentru a transforma această țară într-o provincie a Liliputului este considerat de măria sa ca o jignire adusă autorității sale în stat. Jignire? Sigur. E grav. Păi vezi? E foarte grav. Înțeleg că vor să mă pedepsească. Cum? Vestiernicul și amiralul au insistat să fii condamnat la cea mai crudă și mai rușinoasă moarte. Și anume, să ți se incendieze casa după ce tu vei fi băut o mare cantitate de prafuri de dormit pe care slujitorii ți le vor fi turnat în vin. Ce moarte rușinoasă. Stai. Am reușit să-l fac pe împărat să renunțe la planul ăsta. I-am propus să-ți cruțe viața, dar să-ți omoare ochii cu săgețile otrăvite. Oricum, trebuie să recunoști o pedeapsă mai umană. Mai umană. Da. Ce nevoie am de ochi când pot vedea cu ochii miniștrilor înălțimii sale? Păi stai, înțelege, Gulliver, n-o lua așa. Este o pedeapsă mai ușoară. E tot ce s-a putut face. Erau atât de înverșunați, nici nu știi, toți, chiar și regina, toți au votat pentru moarte. Așa e, da. Să înțeleg că trebuie să fiu recunoscător înălțimii sale pentru mărinimia și bunătatea pe care mi le arată. Și voi? Voi ce ziceți? Să mă supun? Omule Munte, dragul meu. Dragul nostru. Dragul nostru, am făcut tot ce se putea face. Crede-ne. Da. Deși să lași un om fără vedere este un lucru atât de grav. Lasă. Prieteni, am să mă întorc în țara mea. Am să plec de aici. Mai bine mort în fundul mării decât fără vedere. Da, cum știi, noi trebuie să ne întoarcem neîntârziat în cetate. Tot atât de tainic precum am venit. Nu plecați, vă rog, vizita voastră m-a făcut să iau hotărârea pe care o pregătesc de câteva săptămâni. Care? Voi pleca. Cum? Cum adică? Cu o barc. E cam veche, dar sper să mă ducă undeva. Oriunde. Numai să plec de aici. Va să zică, pentru asta îți meștereai cele două vâsle. Exact, am reușit să repar de bine de rău barca salvatoare și am ancorat-o mai departe de mal. Mă ajutați puțin? Sigur, dacă stă în putința noastră, sigur, cu plăcere. Mi-am redus rația zilnică de hrană și mi-am făcut ceva provizii, dar nu mi-ajung. Noi am putea face rost de mâncare, sigur, nu foarte multă, dar cum să ți-o trimitem aici? Nici nu e nevoie. Puteți să-mi împrumutați pentru câteva ore cel mai mare vas de război? Îl voi îndemna pe împărat să facă niște manevre pentru a-i speria pe cei din Blefuscu. Așa. Iar eu voi transporta acolo toată hrana pe care o voi putea aduna în cele 3 zile care au mai rămas. Peste 3 zile este fixată execuția mea? Da, e cum să zic, e termenul exact, da, cel mai lung în care l-am putut noi obține. Termenul. Bine, peste 3 zile în zori voi ridica ancora. Și vasul nostru? După ce voi transporta toată hrana și lucrurile mele în barcă, îl voi împinge la țărmă. Stați, dar dacă se află cumva că m-ați ajutat, ce se va întâmpla cu voi? Nu te teme, Gulliver. Iscoadele înălțimii sale nu sunt atât de inteligente pe cât par. Iar oamenii noștri nu sunt proști. Da, atunci pot să plec fără grijă. La revedere, prieteni. La revedere. Urați-mi succes. Succes, prietene. Și vânt succes. Bun la pupa. La revedere. Succes. Trage după el o cora. corabie de război. Dar cum ați aflat? Un marinar a scăpat de pe corabie și a fugit în oraș să-l anunțe pe împărat. Chiar eu i-am dat calul meu. Bine, dar unde duce corabia? La dușmanii noștri din Blefuscu. Cu siguranță. Trădătorul, l-am bănuit eu de la început. Ia uitați-l, s-a oprit. Dar ce e acolo? E foarte ciudat. Omul munte s-a oprit și duce ceva la corabie. Se întoarce din nou la corabie. Ce-o fi făcând? Dați-vă la o parte, vine împăratul. Dați-vă la o parte, n-am zis, dați-vă la o parte. Asta e părăție. Vine împăratul și nu mă dați la o parte. Unde mi-am pus ochianul? Cine știe unde mi-am pus ochianul? Aici, majestate, poftiți. Da, mulțumesc. Ia uite, știam eu că e un trădător. Trebuia omorât de mult, uite așa trebuie să fac. Ce? Băi, asta e pedeapsă, să-i scoți doar ochii? Ce? Păi, dacă are ochi, uite ce face cu ei. Fură corabia și-o duce dușmanul. Iertare, iertare, majestate. Dar ce e acolo? Ce e acolo? Uite, acolo. E greu să pricep. E așa ca o... Dar parcă e o barcă. Ca o barcă e. Nu, dar tâmpitule, cum o să fie barcă? Nu vezi cât de mare e? E imensă, nu e barcă. Se-ntoarce iar la corabie! Se-ntoarce iar! Înălțimea voastră, n-ar fi timpul să-l atacăm cu săgețile otrăvite! Dar ce mă gândesc? Ce mai stai? Ce mai stai, amirale? Hai! Dă ordinele în încetare! Am înțeles, majestate! Companie drept! Începe stragerea! 1, 2, 3! Ce faceți, trătăreilor? Ați descoperit, ai? Săgețile voastre nu ajung până la mine. Îmi duc și pătra la barcă și adio! Barcă? Am auzit bine? Ei, păi nu v-am spus eu că e o barcă. Împăratul ce mai dă, numai că, vezi, barca asta e pe măsura lui. Priviți, acum se urcă în ea. Da, s-a sculat în picioare și ne face semne. Adio, adio, Liliput. Mă duc în țara mea. Dumnezeul meu mi-a trimis în marea lui mărinimie o barcă salvatoare. Vă mulțumesc și vă sunt recunoscător pentru găzduire, înălțimea voastră. Și vouă, tuturor locuitorilor acestei țări, nu vă voi uita niciodată. Adio, Liliput. Ați ascultat Gulliver în Țara Piticilor de Jonathan Swift. Dramatizare radiofonică de Virginia Velcescu. Au interpretat Eugen Cristea, Boris Petrov, Cristian Rotaru, Mihai Bisericanu, Daniel Horhocea, Cristian Șofron, Petre Dinuliu, Dan Bobe. În rolul lui Gulliver, Dan Condurache. Asistența tehnică Viorica Liche și Florica Dănescu. Regia și ilustrația muzicală Vasile Manta.